السلام وبركاته. شيطان يو نفونا كاريكا تو كاريكا أكو كاريكا تو ها نمرو أتم أسفام راقا شفنا نياسي في البداية شميتا شباب إن شاء الله ميسر لطبن سفر لكن من نشاء كالزوتي كالدم شهور كان صوص دراسة تشفن فيرا سنصيف أتيا يعني شفوين أطلع لطفة سفية كاليس كور أطلع كان بوس كان بوس تقديم كان بو امتحان تقديم يعني وزيش احنا ان شاء الله دول ميت وكيف مثلا كان معرض زيرت ان شاء الله ريناته بإذن الله تعالى. فاش اسميد لي نصيحات شيخ من ترجيشو عام نصيحات خيانة فينا سمى كابلتي فيرا ما بو استخدام وقت من طاقة الله سبحانه وتعالى كاكا شبروك سو مسكا نشتريم كي لكاش مير يو لهم الله حتى يا فيار يعني برضيمين تيشا وكشتري طاقة شبوين پر تيشا پر سنة كجو سكو بيشكا نايمانات كيشا ني إنسان سيكور أنا كي نبدين në marrë vesh din më këlluës dikur kam shumë franceshe nëken kur e kam marrë vesh disa shkrime ka manat keqe e nuk din më marrë vesh manani kësaj gjymne fat shëriati da me e ribuk e da me e ribuk a mur vesh ke fjall janë i shkurt. Nuk është mirë me vesh një teshe, një sen që ka një shkrim, nuk e marrin vesh kret halko. Nuk e marrin vesh kret halko. E hin vesvetja. Kja mas parit. E dyta, nuk është adet e islamjetit kër shkrim. Vëdhë që në ken, كيس كاما مير سايشكرم لا إله إلا الله أكاما مير ما مير سكيف يا لكا سفيال لا إله إلا الله نكا كاما مير نكاش مير ميشكروه كور كيت تشتو سكاما كان إشكريمي كيتر بلتكن سبب فاتاكيك ميكردوه ميشتين من një mesire që banu aki nuk adini Bismillah Shirë një për një e nan në shodish me naft një fjallë për kam frikti hin me for në sejhat a hupin shualet Shekhna inshallah ketë është hajr inshallah ketë të hajr bërë kujtaj që e këni mi dhe hadisa e i pegamerës a.s. jeni fitu në fët inë në islama bëda gariben ose jaudu gariba hatuba lil uraba. E kanë vetë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem disa herë men humin uraba kanë ardhë disa gjovave dy gjovave për tyne janë sahiha për pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem që ta dy gjovave pa i kalde që tash njeni për tyne ka tham pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem el uraba hum nasun qalilune salihun bejne nasin kathirin men jasihim ekfer mi men jutihohum a marri vesha duhet mi bërë të rgjeme mirë është mi bërë të rgjeme për vlasë da të shekhen kumëra kanë vetë për gëmë e sasëllëm kush janë ata guraba që kanë ma ardhë islamjeti ka i ka filluë në pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem. Kë pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem ka qenë garib, janë i veç, i vetëm. Mesanaj Abu Bekiri, mesanaj janë shumë kadar hada. Deri që Zoti Gjerdëshenhu e ka ba islamin zgjerish, e ka shku qafirat. Kështu e ka fillu islami edhe kështu ka mu këthyve. Inna l-Islam bada ghariban wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil-uraba tuba simafan shub spadiye lakin tuba ka arni hadith asht ni pem apone pem asht pem jannet Menja nuk mundet me i marrë, që s'ka dërja ashtu. Ashtë e marrë shumë, mundet me ecë insani që ka hypë, si me fanë, farasit, kalit, atit, me ecë në frikë shumë, një mi vjetë nuk mundet me da pëmën këtë pëmën a ma dhe shumë jani ku ashtë kja pëmën në gjennet gurabat Zotë Gjerdëshen hu jeshkrun këtë pëmën aty në gurabat kër kanë në arën në akhir zaman kështu dhe me than hadithi për gërën sallam inë në islamë bëda gëriben ose jaudu gëriba fatuba lil gurabat Harak që thonë njërë, se me thonë që... Lëmë për të. Lëmë për të. Lëmë për të. Ama. E kanë vetë për jamin e saltëndëm, kush jam të gura ba, ka në abdu gjohave. I parë gjohave, si kur që thonë, nësën qalilun e salihun, bejnë nësën këthirin, men jasihim, ekthar në men jutihun. A të gura ba të janë, një halk pakit shumë nërmjet shumit halkot kanë si me thanë kanë tëjt e kanë hup kanë hup se janë pakit shumit kja pakit ashtë e mirë salhin janë e qënë si kush ka ba emër zotë gjëndëshen hu aja shumita nuk e qënë si kush ka ba zotë gjëndëshen hu Por që këtë sebeb, janë këta mirët, janë guraba. E, i ka, si me thanë që, i ka, më dheha u mjënë, i ka lavdru. I ka lavdru. Ka lavdru. Se, a ki të mirë, në shumit skeqe. Kë është një sefat e guraba. Një gjovab që e tërka arti të gëmë e s.a.s. Al-Guraba humu lëvina juslihuna ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. الجواب كتر تقربات شيان يان باكي سابت لكن أكاني واجب شم واجب إيرون أيهور شباين سنيت انتي كان مروه هالكو كريت كتا أباين تصحيح هو الذين يصلحون من سنتي ما أفسد الناس من بعدي. فشون انتم مثلا كتا حديثة نا بن ني وصف شم إيهول الزر مما تطويق أتا هل كيانت مير كان آرن حديث بار يان باكيج سنشميت لكن من كت باكيج كا باكيج يتر يعني من كان هل كيانت مير كا نهل مي مير كتش عش مي مير شبان يقال ذن أولا أتونا كيانت مير باكيج أيان كان هوفن هالك يانت كيتي يانت كيتي فشعر دمثان نا دون مكان غريب غرباء في الغرباء نا كينا طريبة دون مكان غرباء في الغرباء يعني دون مكان مير ألمات مير ست مير شخباين كسا يقال دون اوذن ادريت حال كرت كيفتو اكامي نصيحات يوك سواني انكتو يثا شكوني من بشات ما سباري دون مكان ما ايد يقول كي كابا امر زوتي جلشانو انا فيغامي صلى الله عليه وسلم نكشت كيا ذاتش كد برشش ذاتش نكا كيني كان يبر شيتر أتت يان أول دريت ميوة لكن كان إيد كتش سنقدين إير من سنة البيغمية صلى الله عليه وسلم أكان يبر شيو ما يقلدو أول من دريت هاتونة كل مكان مبا تصديق حديث البيغمية صلى الله عليه وسلم قريوة غرباء في الغرباء امكانيات مبو صد مال يبت زيشاتي اذا سي يبت زيشاتي صد مال مبو شخص زيشان صد مال بشان ناري نالتان زراعة عند كت تفصيل مبو يعني مكانزو سي اج زيشات يعني مبارة طو يسأل مزروعات طيب هذا انتجارات ما سبارت قارض آيات تشكر كدين شم بن آمر زوتي جل شأنه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين كل زكاة كبا أمر زوت الجنشان القرآن كا دك اسمه نيكسم أش فرض نيكسم أش سنة نافلة كل كسم كي أش فرض أش دك اسمه نيكسن كبا بيغمين صلى الله عليه وسلم بيان ka bën tafsil e ka bërsh gjithë të qili muslimen që është zëjin është bërë bërsh për të menab zëqat me bërë iltizam këtë bëjan e këtë tafsil që e ka bërë bëjan të nga mërë sallam Aleykum sallam wa rahmatullah روح حبيبي جيب كرسي إذا كان لأنك أنت تقولين شيء أصير أنا راح أضيع روح جيب كرسي كيفك كنت بيان شيء أكابا بيغامي صلى الله عليه وسلم أكابا جيه تشيلي زين نبا تطبيق أما سمدال بيك تي تطبيق إتنا إيه سيكولتي كاتي كنكشن كسمي كيسر është mutlak ka ba emr lakin nuk e ka ba tafsir e bejan e ka lan sikur që edyt vakti jahëz zamani kë kismi edyt nuk ka tafsir e s'pa pabaj bejan mas parit se nuk mër vakt Nësa me këpërëna në kismin parë. Kë kismi i dyti, kur të shëf një zëjën, një insan që kara një mesele dënë parë. Nuk duhet të shmi qitë për zëqatit parë, duhet menat qka ti të njëmën zemratije për me pështuve pe këtë musive që karante në fëndën ka thamë për jamën sallam fukku el'ani fukku el'ani uksu l'ari wa udu l'maryem فكوا العاني العاني أشيري ومعروفش كيف يعني أشيري ني مسلمان كان مار دشمن أسير رب مونت ني زين مي تشتوبي أسرت مطارة هذا مونت كطارة شب Në parë nuk janë për kismi të parë, janë për kismi të ditë pëse, e nga me nësa të ka fanë, fukku l'ani, jani fështonën e këtë asirin për esrit. Vëksu l'ari, l'ari që nuk ka të shumë. Pa thonë me thënën, Në gjekë shvijatije, më fënën. Nuk duhet me pritësh me qizë me bëhen sa për zëqatë tja, ble e i teshe, por me bëhen për ftoftit, për zjermit, për qëka tjetë janë. Ta janë o arjima, nuk hinë në kësmin avën parit, o e nëma, së tjetë vakti e në zëmani. Fukku el'ani, وأكسو العاري وعود المريم أما كسي فار كتو كان كريت كسي تبيت فكرت باين تفصيل شم هذا كا خلاف ديسا مسينا ديسا مسينا في تونة كي كان با اتفاق ونمات أي كي كا بارة ألطن Jese gjymysh e nam duhet me qitë zëqatin me dy sharte Ajva Aleykum sëllam Ne bja shoqit dy shartë duhet me ken forqet madhë që ashtë altun jese gjymësh. Shartë i par duhet me ken nisab. Shartë dhe me tha nisab, jani një rakam, një rakam që ka kalzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. مثلا بر جميشن مكان يزت مثقالة ايه الثول دو مثلا الثول تقريبا كل زمان باين ني ذات ليرة انجليزية الثول kur qep pe gjumishit pe fëdëva ka than 200 dirheme lakin që të dy mesede ka itifak nërmet ulemave lakin unë e tham tash gjumishi kimeti e ka ra ka shku shka kimet. Për që këtë sëbëb duhet me bo si me thënë të khuil jëmëshin altën për me shëndru me shëndru me ndru me ndru me thënë për duken që na sëtë nuk kena pare jëmësh rral disa yani, devletëve kanë pa dheri dhe kur tash nuk di a ka shka në qofë që ka duhet me ndruhe me ba kimet me altunin. Kjo është sharti pas sharti dyjt me et vjet a kret për që këtë kimet që ka than 20 miskale fa me vetë njërët kuqe në ngrizi jani duhet në kënë në sënduk e mas mu pakicin në vjet kur t'hi në vjet a dyt e ka u ba fërët për te me nabë dhe qasin i ta qita lira sa në qin dy e gjys kjo është zëqati i altunit edhe gjumishit si kur që ka zdu me shpat ka një zëqat tjetër për hajvanate për deve a thoni ju deve për lop ashtu lop për si me thonë Venë. Ej, venë. Këtë e ka marru e tëmë. Këta e ka një tërtib tjetër. Kur ka një insan e venëve 14 kryve ka zëqat, ma pak nuk ka zëqat. Në vjetë njëherë. Për devast edhe lopëve 5 krye në vjetë njëherë. Qetër hajvanate nuk ka zëqat. Shikur pulat më thënën, shikur që dhe thënë, nuk ka zëqat. Për pëm, ka zëqat, në si me thonë në hurma temër për hurma për rush për temër për zëmim për kamah për shajir kamah si me thonë gru هذا قلب هذا قلب ذول هذا قلب كتاب سابع كان مكياس معيار كتر هذا كان تفصيل كتاب سابع نشوف شيء يان نيتوك نقدن هسمت نقدن قوي لكن قوي كير في الزوت الجلشان هو فأكون نهساف أكورتيت نيتوك تي قوي الجام غريه سمثان نيتوك كتب صيفت بيومين صلى الله عليه وسلم كوتيت كيتوكا زوت جل شانه مكدرتي في نفنا فيه كا عشر يعني مبيت مبيتي كوتيت مهزمتي زوت التوكس يوسني ويتس ساش مقداري مقداري اشت حراب شا سيكون شكاظ الحديث خمسة أوثق لمثان بس بس ديوة يعني ميبان حمل سيكون من داركو بس ديوة داركو داركو فهنا دو كيس مثلا سيكيس جساس جساس كير صاص فاس نتونة فاس ديث ستاشا نيكمي نيكمي كوراش نيوسك كورتيان ويته تينا بس ويسكا أثيران بعد زشاتي فرض كورباهد مافق نكافر كيو أشت حديث أشي كار بروكي ميني أتيه تنشي أتيه أش مذهب حنفيس مذهب حنفيس فت شكتيس انتوكا باهت يعني ساتيت كي مكداري أكابرش مكيز دشاتم كيا نكشت سيكولتي غفان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیاش خیال اجتهاد چونکہ کافان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل ما سقط فی السماء ففیه العشر اکامار کد کلیت با تفصیل حدیث چی کزو مصبارت جمهور علماء اکلان کد کلیت اکن مال سکر کافان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تفصيل تش كنت زمان على فرفارة كافاه الدساثانة تي كان كيمت تي كل يمفان مثلا مغلط دراغة دارة دارة تش قاشم سانة كان كيمت لكن نقاذي كانت سيكورتي كذو مكتو متفصيل لكن قاذي كانت كي تجدوت مبان تبا فكسوا كي تفصيل كي كذو مكتو أكا أمني زكاة مقيدة كا زكاة بط زكاة مطلقة سيقول كفات بيغمية صلى الله عليه وسلم وآتوا زكاته يوم حصاده نقاطان سامنافن لكن كل إزوتي توكش كي إكبوت إكبوت كتسانة دوهت بقصوة بيناف بيتنا فقراوة لكن سا مكافات زوتي جل كانوا لكن كاي قاعدة فت زوتي جلشانه وأحضرت الأنفس الشح أحضرت الأنفس الشح فت زوتي جلشانه إنساني طبيعتي تيه أشت نقدي مثلا شب بخيل شب كبرات كبرات تمتشار كيف؟ تمتشار تمتشار يعني نكا كا دور نيات كا دور شكور شتوفت زوتي طبيعتي إنساني أحضرت الأنفس الشح ايه ادوهت ميلان انساني ويدن كشتو ادوهت ميبا تربيت دوهت ميبا تربيت شفت زوتي جلشانه قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها افلح من زكاها يعني كضمير اي شيء ابن نفس تزكية طهارت يعني بطمايت تماشى وقت كيش مبا نفس التذكيات وكان يمال أنه قاطان ذوتي سيكات كيمناب كيمناب في سات باين زمرايوتا مير يعني سات مت ما تيبر أش ما مير كشو مين هاتني حديث اش حديثي ياك لكن اش قلتهم سيكون جيباش سفارت ماكسي فأيتس فكان ي انسان قاباس يتوق ابن هزمت نيشيتر تو ايتن اول ادين يزان بي بي Kuranin kızdan çudite. Kalken tu esranı kuşu kısa kuşu eti mete. Eti eti kurafayı ki ka almi tok. Zoti izoti tok aştı o bahismet. Bien şinyatı. Bien şinyat. Atiyela marveş ki kızdan tekaniye ekaba emirlenin meşku meşit uyin نشت توق أشي كان أشياء زوتي لتوقس أبنان إذا بسلام شديت أي كنتي أشياء كنتي أشت غريب بكش بيا ساي توقس إفت أنا بتشوف إنه كيف كنتي بسيك ساي توق قواديت أنين تن قلتن شوني كمني أنين تن نران ورشاتي كيفي تو كنت موجودات في زوتي جلشان هو كيتواش يعني مقصاديا فات انا كان شي كنت توق اباي هسمت ور اتشت براشيتن ونا امليري كي كنت شيك امليز اباي ترس كيسمة يكشن اكفين توق يعني اميال افونا اميال ها كشف كيسر الدوتن هاي فيتن هذا ربطي ميه كشف تريتت إذا فقراء مساكين إفاد كنت كنت سبب زوتي جلشانه تقضى تسخير تيه رأى ما كنت طريقات مونة إنساني مبا تزكية نفسنتية ما كنت مالة ki nukka yani tafsil şikur kazdığımız var kuytay ki kamet nikasım keser që ka emnin emuali zeka, emuali tijara, për. Këtu ka khilaf shumë nërmjet për emuat. Hakun duhet me kalzua me tafsil. Mëzhebet, katër mëzhebet, thojnë një insan që ka mal tijaret, shkatjet e mal, duhet me ba hasab në fund të, si me thonë, shenë? Vitit. He? Vitit. Vitit? Po. Ose cene? Cene. E të ne përdo, cene? Ka marru që kojnë në shëpije. Gjithë. Jani, he? Gjithë. Gjithë. Gjithë, ha, thuj se kvalit, motit. Në fund vjetës duhet mi ba hesab të tona. Një insan ka heker. Një insan ka tesha, të gjithë të janë. Një insan ka automobila. Kretë që ju e dini të gjarë të janë në shumë shumit të tene, duhet mi ba hesab. Në fund vjetës, këta sa kanë bleje. Ha, kanë bleje. Atëherën, duhet me nabë, se kur që ka thome, në qenë dë e gjysë. Kështu katër mezhebet fojnë. Ka i mezheb qeter disa lëma hadith, pe ty në ashtë Ibn Hazm e ndërëfi, Fet, amual e tijara nuk ka zëqat. Që dhe me ha nuk ka zëqat, me që këtë tafsil që e ka zume. Lakin, ka zëqat, me qitë për nëfës, për qafi mali që e ka në Dubai, jesë ku ka vume, pa thona, një tajir ka tesha. Nëptesha pukarave nuk e men hesab në fund vjetës sa ka marë të sa ki me të pas ja, nëptesha nëptesha pukarave një qeter ka se me tjera kja në qatë labud me qiz lakin pa ta kilfit hesab me bansi kur gjithet katër me veve ure kure kam Ba në diraset këtë mësejnë, kam shqyqu këta qëfar dëlirët kanë, më mush menja që mëzhebi dytë ashtë asa, se mëzhebi parë që janë këtë mëzhebet në ta. Por dy sebebe. Sebebi parë, nuk ka ardhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hiç një sen sahih, nuk ka ardhë hiç një sen sahih pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që një hëçiri zengin që ka tijaret duhet në fund vjetës me banësa, nuk ka ardhë janë kështu. Por së mërat që ka ardhë një sen Amir kështu përshashtë. Në vaktë Hazreti Ömerit, radhiyallahu ta'ala anhu, kanë ardhë disa tajira pe Shamit në Medina. Kanë pru me vedi kualt. Tu kënë që janë insan të mirë, jesë i kurë që jenë në në këtë zëmën, ka farkë shumë. Ata kanë arë të Hazret e Umeri i kanë thanë, merën zë qatë një këty në kala. Në qëbajmë bjohëm, qëbajmë satë, muna me pështu vedin për zë qatë, me dujtë, më sjelë. Sikur që ka zonë për një alim në zaman mëshmë, ka pas pare, ka pas zeqat. Për para që bitërisët vjeta e ka na parët grusije. Kështu nuk e të vjeta. A të manë qështu? Nuk e të vjeta. A nuk ka zeqat. Kur ka përqen vjeta, a kënë madhin për grus, është i njëp. Kja është i thojnë hile shërëje. Kja nuk është gjajnë. Kështu bajnë disa insan në këtë zaman edhe ma tepër. Lakin të tajirët që kanë arë për shambit me kallë, kanë arë të Hazreti Meri, kanë thanë, mere zëqatin i këtë në kallë. Ka thanë, nuk ka thanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me marë zëqatë për kallë. Ata thojnë mere Hazreti Meri të qjallë. Mere, a dhe të mire të qjallë. Kura shëf kështu, a dhe të ali e ka kënë me gjithë, i ka thënë a dhe të mirit, mere dhe qatën për tyne, ja dhe qatë farz, dhe qatë nafile, të pëllat. A ka marë për tyne, i oba dhe emra rahat. Këtu kënë dy mesire të është. Mesele par, kjo ticaret i mas shumë, ka than Hazreti Umeri, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem nuk ka ban këtë sünnet. Mesele dyt, sadaka nafile, është një dirë e gjallë mundët insani me ba amir, duken që nuk ka fard yani. Kështu të shke mesele që e ka emnin emvalet ticaret, ka dy mëbëhebe, umur është mëzhebi mëzhebi arba, duhet me ba, yani hesab, mëzhebi qesër, ja, pinqati malki, të kanaf zoti, ne mëzheqatin. Që kë sebebi parë, që më ka mush menën muë, që mëzhebi dytë është ma asah të mëzhebi parë. Sebebi ka yani me marë mëdhebën i parë ka shumë një të klif yani zërë njësën të agjirët që kanë melejin më meljene që thonë harapshë duhet me ba hesab këtë sen të ka bleje në qëtë vjetë ka kënë kimeci që kaqë njëtë në dytë ka beshe në qera, ka kënë kimeci që kaqë duhet më bëhë nësab gjithëzi në vjetë shërijati juridu Allahu bikum l'jusra vëla juridu bikum l'asr këa është një sen shumë zorë zotë i gjellë shenë hu e ka ba një kajbe nuk ka shti në shërijat tije sene që është shumë dorë me e një barë, ka bërë të isirë. Por që këtë sebebë, pegamejës alësëm dhemë, kërë ka që Muadh ibn Jabal, edhe Abu Musa al-Ash'ari, i ka që në Yemen, Hashima, Qudat, qalë, idhëba, wa tafaraa, ويسر ولا تعسر يسر ولا تعسر توجب السبب كمذهب ديت هنا كم ما فورت مذهب طار كويس كي كتب سيدة يعني بتريس الجواب إن شاء الله أتي ميرت بي إبيلت يعني بي كياسن أبو كرنس يا نص البقر والإبل نص الشيخنا نوكو برمانت مذانت أبا جرع الذيات فأنت كان كثر ذيك ذيات الذانت ني أصابة كان نص الشيخنا نا بسمو أكيب ديني توك فأنا نتوك نتوك كمعدن معدن نعم mund me kon altan, mund me kon gjymysh, mund me kon edhe maden tjetër. A ka për këtë dhe qatë? qofshe ka djer ka thon pyamja sallam el biru jubar wal ajma'u jubar wal ma'dinu jubar wa fil rikaz al khubs aka nikad ka hupen nta tu ets zishe me kan të shqip me kamën e kalit e mit një gjall tu ken që zote kalit është një kash ka hupen të et këtu gjalli shkan pa dhije amma me ken që ka shku kalin e ka mit gjallin duhet me nab dhijesin e lahjuma u jubar والبئر جوار البئر أثنيو بس بس كي إزوتي توك سيبفوتي دمشيتي أوي أبين ني دو بكتين بنتورة أثنيو بنتورة في نوين مي شيل بوس شكوين një metër, dë metra kërë mërin atë në fund janë toka për nëltit për mita beken kështu nuk ka dhije se nuk ka shbon sëbëb e mubashir për me dekta kë amini e shansa amina e në bitë në gjubar أشتو فت أبت والمعدن جبار كي توك براكي كالي مل أثني مل يموش مامي ما حسابه سما ما يلم تكا براكي ألفن يسكا يمش يسكا يسن كيثر أكن شي يعني غروب مالت مالت ka bëha kishu he ekonomije konkret ka ndekin ta në kanune të rëps e i zotnije që i ka shi këta më përruve duhet më nabdijet në shërjet tonë s'ka e që da më përru në këtë pun duhet më shtim mën që i bëha ki i bëha ki sen bën më përru punen nuk da më përru nuk punen më përrujm janë كات رسالة شفت وفي الركاز الخمس بلوكي نينسان توشيل سيقول جفاو مني فوسي هذا نينسان إذن ني سيمثان جيرة سيمثان نتاب جيب جيب سيش جيب جيب Qëp, qëp, sa, ama, qëp, ka altunet moshmit. Po. Kë altun ka tafsil në hadith, kifet, më fi rikaj në khumës. Rikaj që dhe më dhanë, fjarë në harab që shkurt, dëfinë lë gjahilija, dëfinë lë gjahilija. Kë qëp që ka altën të në qëfë që e ka shtin tokë për para islamiësit ka menat dëvletit pes një në qëfë që ashtë dëfinë në gjahilija jani për para islamiësit amma në qëfë që ashtë mas islamit e ka halal kërët nuk ka dëvrejti haqën da kë është të rikaz lakin kur të qid del altun me se me than me turab me dhe altun me dhe zoti anje ka e rëtis هيك وين كاب معرفته يعني أشكرين أشكرين بنمي كتو është hako i tije, devleti nuk ka hak. Ban vaki, kja ka ba në shumë vakim këtë zaman, dhe me qirë një pusë, për me qirë ujnë për tokë, i del mazoti. Del mazoti. Pesh hëqimetet që janë dënja, e kanë lanë shëriatin i Zotit Gjëleshenë hu, e kanë marë kanunin i qëfarave. Sojnë, kë mazot që ka danë tokë këti Zotit tokës, dëvleti e vendorën e jamërë më përdovurin. Nuk është gajet kja. Kë është haki këti insanit. Qëka të danin e të danin. Ka kimet, ka kimet. Lakin kur tjetë rikaz, yani dëfinë gjahilije, labud ka mena 5-1. 5-1 ka mena për dëvletit. Kjetër nja nuk ka. Kështu është meselja e tokës. E tokës. Zako. O, meselë është kujtë, e këmë meselë? Po, inshallah, tala. Ko dikush me vetë gjitha për zekjane? Ketër një. A shekhe në po, më këtu. Nëse njeri i ka dhonë borgë, para, edhe ma të para, botë një sabi. Ha. Pa të para, nuk botë një sabi. A ko vajgjit me dhonë, zekatin kjo është një shep i sualit. O, në tjetër sualit, nëse ke marë pare borgë. Edhe ku ti heke shpiparve të uja atë borin që të shmekti del bot ma pak se nisabi. A e ki vajit? A e ki vajit? Këra mësele dyta bot ma pak se nisabi që? E ki përshemu nisabi 600 dinar të Jordanis. Ama 100 dinar i ki borz me adhon gjikut. Edhe ke bu një jetë që me akti. A të rëbon 500 dinar. Në paksohet nisabi. A dhe kër halë kalzoj që kamara është? Une kam marrë bashkë për një insan, pa thona 1000 lira të kuqe. Kë është një sabë edhe ma tëfër. E kam marrë këtë bashkë për tëjës. Ti ke 100. Ti ke 100 lira. Me që të 100 lira që i ke ti nuk ke bashkë më nafë në zëqatë. Se nuk ka një sabë. Lakin, tim kenat mu 1000. 1100, u ba një sabë ma tëpër. A ke bërsh të shtime na për zëqatin, duken që ndorë nuk ke vësh 100, lakin shoti të kenat 1000. Këtu ka të është një tafsir. Në qofë që ti, ke uzdaj, në marë këtë bërsh për mejet, këtë bërsh e ka emnin në këtë bëllëfëkë dhejnë haj, janë i njarë, nuk ka dekë. Amma, kur e ke ba të gjithë me mua, që une ka ardhë akti me të natë bërshin, që të kam natë, mua më ke dykë një herë, dy herë, tre herë, gjithë herë, kam fanë, nuk kam, nuk kam deri që te ke baj jes, jani e ke kut e nan ke thonë kë 1000 lira kanë shkua që, kë është të maqar nuk da me të nan kur tjetë që shtu që nuk a keve me nan për zëqar amma kur të ke uzdajen që unë kemi marrë për mirë kemi nan për zëqarin. Kë, a kam marrë vesh për të, a ke që të rësën të, ke kol, nuk kam nabë gjavafin e la. Mirë, soli, shë këtë ditë është me fëmë. A, me fëmë, paj. A, ka, po të shëpët e rëzë. Ma është këllë e mëshme mundë, ku të vjenë dhjëllë edhe hje në dhenë. Ami, mesele e jashtë edhe qatë, shëpëme, pëtë nëse, nëse njeri është për të kanë hadith për Amerit të Allah në kanë dalu në ullë në vend që gjysma është dili, gjysma është velhije. Po. Edhe tash shpesher për në vaki i jetu nejtë nërdru, në pëmë. Po. Edhe pëma nuk e banë këtë vëd, këtë hije, po pak e banë edhe pak se banë. A është edhe kjo vend në qatë hadith ose jo? Ashtë. Sa të mundet inshari? Sa të mundet duhet me pështu vedin mas me bëhë mukhalafet me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur qëtë një insan me në përnë që kur që tha ja ka me uquë me mlu vedin me hije jasë me në ndirë ka farë të saman kur tjetë janë verë ku tjetë si më ta dimër ka farë unë kam da një mrahëllet shumë herë në gjami vjen dirëni në rështë parë edhe rështë dytë këto smullët insani me pështu edhe gjysa ndel gjysa ndhe dakin ku të mundet me pështu edhe duhet mas me ba gjysa jesa pak hiq me ti ndile për gjitha ja hiq me ashtë am lakin fi hdud i takullaha mas të fatum tashma bajme edhe një sual është për tijarat në tijara a ka të hdit ربحي أسكا مثل نيري مال من مال مني دينار أبان نشيج غد دينار أثني شن دينار حقيقة الشريعة مكا يعني تحديد فتيم دير أشي تمام لكن نكاش جائد مفول ديسافيال بمشترو أتشي دم بليه اما كورتي فت شيء وندو نيشن قابلي ذات شكا قايدة لكن كورتي شفت ني انسان شفو انكتو رابش على البركة يفت نيشن كورتي شفت ني انسان اشت اتشيدن اثونيو اتشيدن يعني مرش انتجارت مقام شي ميثان نيشن يفت بس ذات كتو اش غدر شكا جاي مشتري مشتري kur të lenë këtë ur fëtimi nuk ka hudud shëfëna mesele jashtë mesele zekatë të gjaretit për mjekrën që është që del posht a bën me shkutu a nuk bën ti nuk dhe më thanë me shkutu me hek shëfëna fëtaua Medina është një qujat, fetuat e juja sikon ka kalu parasyve që kishit leju në ato që ta në deshtë me bot të ekit al hua gjë e halku ham në që keme thejre pa tham kë ka më kësadin me ru në kë ka me shkurtur a gjë e të ban që nuk është mjekër dheri ku o ku fi një mjekër nuk është mjekër dheri në që është të në halk nuk është mjekra që ka del që këtë të adhëm për mi adhëmi për mi edhe poshtë në kosë e ashtë edhe poshtë për bëqit a ma në kuk është mjekra për që këtë të bëbë gjajt me rruë a i pëshekhna a mundet dikush me thonë në këtë tarif si ku të ka atë se elihja kullu ma nëmbet ala këtdejni vë dhukën se kjo që dektojnë nuk është për mjekra që dektojnë këtë dhejnë Dere ku është khaddesh? Kje kje, ha? Faqe. Faqe është mas gjenish. Kje është faqe? Amma khaddejn ti kje është? Mu. Këheri ma mirë Amin inshallah Allah jërë të lijuë inshallah Salavat me qundaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qësh? Salavat me qundaj pejgamberit alaihi sallatu wasallam Me qu? Po, janin me qu salavat Me kër? Ja, vet me tanë Allahumma salli alama Ida dhukër Rasul, me salli alih Olekin ida dhukër e mithrelen nëse përmendet në qu Ja shqipi pejgamber Ja se a është me përmend Muhammed A është me tanë Rasul ose nëbi gjithë qira fjallë që bët bilalet për pegamerin duhet me ba salavat kjo me tere liri një me tere këna ndesh në vetë dhe në kalun po në kabur të në khutbet të lëgjuma ku e man imami khutbet tën me për meseleve që disa shëbabu ka bërë pak ishka kërë përmen imami khatibi për Amirin sallallahu aleyhi ve sellem a bërë me që salavat të sejja se këtu ka e një khilaf me zdi emrave për Amirin sallallahu aleyhi ve sellem kërë përmen e unë me që salavat edhe me ndalu më fol këtë matë këtëve të shtëven për të një emrave me vëtë atëbik Shubhës ka që i kur kaldohet emni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është ma si me thonë ma një heqim ma fort se kur kaldohet emni zotit kur thet khatibi jumash qala Allah a kene bash na me thonë Subhana wa ta'ala Dukan që ashtu mahit be Nuk a kena bash me than Subhana wa ta'ala Azza wa jen Një ibarë që i ban ta'zim Zotin Gjellëshanu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nuk ash ma madhnushum se Zotin Që i kare i eratis Nuk ash jaiz me ban salavat Për Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur kalzohet emni Peygamberit pe hatibit Çünkü bu ka düşen kafan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ila kulte li sahibike yevmel cum'a ansit fakat la gavza ni şoçiyet paklet me şoçinisiye tuken ki hatibi aktullah hütbe ki A ke bërsh jeshtë të hytmes me ba emr bin maruf e nehe amun kar. Këtu të shti mi e thonë ënsit emr bin maruf, lakin tu kënë që ashtë emr bin maruf, edhe ashtë wajib, ka thamë pegamenë sallë sëllëm, këtë wajib lene. Se e ke një wajib, maj fort se e wajib në që këtë vakt që ashtë Hatibi të kërë. Aksana përkona për kur ka zuhet emni pegamej sasënëm. Ma një tatsil. Ulemat të në ka zuhet, a është farz gjithësiri herë që i kënohet emni pegamej sasënëm me ba salavat për mita. A vesh një herë në mejlis As-salam Kur kalzohet pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem Në meclis Vet her dhe thona Një her ke bërsh Vela bud Më bal salavat Për pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem Jel hüt për tesh nuk faklasim në hüt për Një meclis Qeter her Ke mustahab Më bal salavat Për mi pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem Amma emr bil maruf Nehe munkar A ke bërsh gjithësirin herë, kur bërsh një sen, a ke bërsh më ba emrën maruf, jasë munkar, më ba nehe anë munkar. Tuken kja është ma forë se më ba salavat për mi të gëmë Jezus sallem, ka thani idha kulta li sahibi ka ju me ljuma, wa li imami akhtub ansit, dhe kad në gavut. Për që të bëm, nuk është gjajz më ba salavat, nuk është gjajz më ba rad selamin, Shumë halk, hinë një gjëmi, të kënë që është hatimi, të forë gjithë në gjumas, thonë, salam aleikum. Thonë, nuk e kena bashkë me vëna për salam. Jo bani të sawër që tëshë, mi qilë këtë dherë, halku, hytë e shkën bashkë. Pse, këna për salam këtë anë, këtë qëtë në për salam këtë anë, të kënë që nuk kanë arë një vakë kretë, të arë halku janë. Kjo me selam, të kënë që hatibi e kalden emnini për emin sallë sëndem, kërban salavat, kërban salavat, kërban salavat, për ben një zën që jahup që të halkët me ba intiba hytmet imamit. Por që këtë sebeb, duhet me mëll këtë dherë, e mas me qilë, A mas më banë salavat, edhe mas më napë salam. Ju në librën e ju, tahrim alatët të tërëb, keni kalzu në gjami me isharet që i keni tregu një djallet mos me bon me gjishta me isharet me thonë njëret për shambull kështone ose diqka ka gjajta ka kështone për të shëkën nga kur imami sfor a mundur më marrë edhe në istifadë për hadithit se u l'imamu jakhtot e në kur fol, kur hesht bëndëm më thënë më dhe amrë marrë u këdhe më dhe e to, në kënë kur qëri vakës në sfor në vjetë atërën shka vajtë Jazakallah khair wa iyyakum Allah barik fik Allah barik fik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh